sengaja bertemu di simpang jalan. Dua mata berpadu pandang sejenak, saling melempar senyuman manis, berdebar rasa hatiku. Bawa tirai sepi.